زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دی او جہاد دی نو پہاغ پوری کلی چند ہن غزاد ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دی او جہاد دی نو پہاغ پوری کلی چند ہن غزاد ظلم درومی ٹوپک چانٹا دکھڑا تیارا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پتین اسلام پا وکڑی ننتہین غزا دا ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی یو سو پشمار جڑی جنگی گی بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو لدخمن اخلق پل قلم تہین غزا دا ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی یا بغازیان یا شاہدان شی بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو زان سوازوی لکا پتن تہین غزا دا ظلم درومی زان جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی ستوری تسبین سبا روان دی بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو مزل کبی پتر گڑن تہین غزا دا ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی قافلہ یا شولا تیارا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو غیگور کبی رحمت ملنگ تہین غزا دا ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی زن جوڑ وزوانا پیدار شا بیاد تشکل غق دے او جہاں تینو پہاغ پوری کلی چندہین غزا دا ظلم درومی